godzinę temu, że będzie za 10 minut. Ja obiecuję już przecież dawno temu. Zadzwonię do niego. Nie koleżeński. Jak dzwonię, jak dzwoniłem, miał być. Zaraz będzie. Ile mógł zaczekać, co zagrało? Miał być. Zobacz, kto tam dzwoni. Cicho. Nie? Ja czuję, że to on. Mam nadzieję, że to on. Dla kolegi Amnezja Ace, dla kolegi Bubble Gamie, płyneczki i lecimy, ruby. Wiedziałem, że mogę lecić na tego koleżkę. Dawaj, kruszymy, panowie, nie ma pierdalania się.